Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Son günlerde yeniden gündemimizde Validebağ Korusu'na millet bahçesi yapılması geldi. Validebağ Korusu'nun aslında bu tür müdahalelere karşı bir çalışmaları, direnişi sürdüren bir grup var, Validebağ Gönüllüleri. Ve bu millet bahçesi olmasına da şu anda karşı çıkıyorlar. Bu Validebağ Korusu'na gündemdeki en son müdahale hamlesi ama ilk değil. Çok daha eskiden beri buradaki çabalar devam ediyor. Bu grubun bir araya gelmesi, mücadelenin başlangıcı 1998'e kadar gidiyor. Yani 20 yılı geçkin bir tarihi var. Bu kadar eski olduğunu ben de bilmiyordum doğrusu. Bugün konuğumuz Validebağ gönüllülerinden Arif Belgin. Hoş geldiniz Arif Bey. Merhaba, hoş bulduk. Arif Bey hukukçu ve çevredeki mahallelerin sakinlerinden biri. Daha 56 yıldır aynı yerde yaşıyormuş ve Validebağ gönüllüleriyle o zamandan beri çalışıyor. Biz nasıl bir araya geldiğinizi, bu işin nerede başladığını, kimlerin ön ayak olduğunu, kimlerin dahil olduğunu, bu koruyu korumak için neler yaptığınızı öğrenmek istiyoruz. Oradan başlayalım. Buyurun. Tabii, memnuniyetle. Biraz daha evveline gidersek, 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde Cafer Koç adlı bir emekli öğretmen, emekli müdür, muhtar seçiliyor Altunzade Mahallesi'ne. Altunzade Mahallesi içinde yer alır Validebağ Korusu, bu arada hemen söyleyeyim. Ve çok duyarlı bir insan olduğu için çevresine, mahallesinin sorunlarına, mahallelilerle beraber bir takım şeyler yapmaya, sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor Cafer Bey. Ve mahallelilerle beraber haftada bir toplantılar yapmaya başlıyorlar. Bu aşağı yukarı 95-96 yıllarında oluyor. Orada bir takım sorunları çözüyorlar beraberce. Ve bu yerleşiyor artık, haftada bir perşembe günleri toplanır hale geliyorlar ve kendilerine Altunzade Yurttaş İnisiyatifi adını veriyorlar. Böyle yıl 1998'de geldiğinde bir haber çıkıyor. Validebağ Korusu'nun, Altunzade Mahallesi sınırları içinde bulunan Validebağ Korusu'nun 50 dönümlük bölümünün Marmara Üniversitesi'ne bir hastane yapılmak üzere tahsis edildiği haberi gazetelere düşüyor. Bunun üzerine sırf Altunzade Yurttaş İnisiyatifi ve Altunzadeliler değil, Acıbadem'den, Barbaros'tan ve Koşyolu'ndan da insanlar toplanmaya başlıyorlar. Ben de bunu bir gazete haberinde duyunca ben de aralarına katıldım. İşte bu Ekim ayı içinde oluyor, Ekim 1998'de. Ve orada Validebağ Korusu'nun birinci derece doğal sit alanı, birinci derece demeyeyim de yani koruma altına alınması için ne yapılması gerektiğini konuşurken aklımıza işte oranın sit alanı ilan ettirmek geldi ve bunun için kaç dönüm bu şey Validebağ Korusu dediğimiz toplam yer? Toplam 354 dönüm. 354.076 metrekare tam olarak ve bunun 50 dönümlük bölümünü Marmara Üniversitesi'ne hastane yapmak üzere ki o tarihte 10 kilometre karelik bir alan içinde 14 tane hastane olduğu için bu yeni bir hastane yapılmasına gerek yoktu. Dolayısıyla insanlar büyük bir tepki içinde bu toplantıları yapıyorlardı. İşte ben de aralarına katıldım ve 98 yılı sonunda biz koruma kuruluna Validebağ Korusu'nun sit alanı olması için başvurduk. 99'un 16 Temmuz günü de koruma kurulu bu korunun birinci derece doğal sit alanı ve aynı zamanda tarihi sit alanı olduğuna karar verdi. Hemen kısaca belki şeyi söylersiniz, yani bu Validebağ Korusu aslında çok daha önceden sit alanı, yani korunması gereken, tescillenmesi gereken bir alan. Neden Tabii, Nasıl bir tabii. yer burası? 96 yılında da Mimarlar Odası'nın başvurusuyla içindeki tarihi binalar zaten tescil edilmiş. 99 yılındaki kararla birlikte bir bütün olarak koru tescil edildi. Yani hem doğal sit alanı olarak tescil edildi, hem tarihi sit alanı olarak tescil edildi içindeki tarihi binalarla birlikte. Tarihi binalar deyince Adile Sultan Kasrı var, Abdülaziz Av Köşkü var ve Güvercinlik diye bir bina var. Gene bütün bunlar hep Osmanlılar zamanında yapılmış şeyler. Bunlar da tescil edildi birinci derece koruma altında. Ayrıca ikinci derece koruma altında olan bir ahır binaları vardı. Ama ahır binalarını 99 yılında sit alanı ilan edilmeden az önce yıkarak restorasyon adı altında tamamen yeni bir bina yaptılar. Adına da İzci Evi dediler. Bu da bizim için ayrı bir mücadele konusu oldu. Zaten nasıl bir araya geldiniz, ne oldu derken işte sorun da şuydu. Sit alanı ilan edilmesiyle işlerin bitmediğini, sorunların bitmediğini gördük. Ve biz bu mücadeleye devam kararı aldık. 1999 yılında ondan beridir de mücadele sürüyor, hiç bitmeden sürüyor. Çünkü neredeyse her sene diyebileceğim sıklıkta Validebağ Korusu üzerinden birileri bir takım projeler üretip orayı ranta açmaya çalışıyor. Çok Aa. aslında şaşırtıcı değil mi? Yani burası Osmanlı'dan de kalmış. Yani Osmanlı'nın aslında sultanlarının annelerine bağışladığı. Çünkü bir iki farklı sultan var. Annelerine bağışladığı, avlandıkları çok çok güzel böyle Anadolu yakasında, İstanbul'un Anadolu yakasında böyle bir tepe, yuvarlanan tepeler üzerinde kurulmuş büyük bir dinlenme şeyi alanı diyelim. Mesire Evet, yeri. Evet, yani bu evveliyatının aslında İstanbul'da olmayanlar için, bilmeyenler için de belki hani hem evveliyatı nereden geldiğini hem de ne olduğunu, yani zamanla küçülmüş belli ki, eskiden daha büyük bir alandaymış. Biraz onları da anlatsak. Bir zamanlar kimisi 1000 dönüm olduğunu söyler, kimisi 2000 dönüm olduğunu söyler. Yani Bağlarbaşı taraflarından Kadıköy'e kadar olan bir alanı kapsadığı söylenir. Tabii o zamanlar adı Validebağ mıydı, değil miydi? Yani elimizde yazılı belge, yazılı kayıtlar olmadığı için daha çok söylentiler üzerine ancak bir fikir yürütmeye çalışıyoruz. Aslında biz artık bu saatten sonra eskiden neydi'den ziyade 1999 yılında sit alanı ilan edildiği andaki halini korumaya çalışıyoruz. Bu yeterli olacak bizim için çünkü bir de geçmişe dönersek o zaman çevredeki pek çok siteyi yıkmak gerekir. Bu da pek gerçekçi değil. O sitelerde oturan insanlar zaten bizim en büyük destekçilerimiz şu anda. Çok güzel bir yer tabii ki koru. Yani biraz dinleyenlerin gözünü de canlandırmak isterim. 354 dönümden bahsediyoruz. İçinde tabii ki bir sürü binalar var ama ayak basılmamış diyeceğimiz yerler de var. Ne yazık ki pandemi döneminde insanların açık havayı, koruyu keşfetmesiyle birlikte o ayak basılmamış dediğimiz yerlere de ayaklar basılmaya başlandı ve toprak sertleşmeye başladı. Dolayısıyla otlar ezilmeye, toprak su geçirmemeye ve koru doğallığından hızla uzaklaşmaya başladı. Bu zaten çeşitli etkinlikler yüzünden oluyordu ama bu süreç biraz daha hızlandı son 1-1,5 yıllık süre içinde. Şimdi içinde neler var? 6.000 kadar ağaç, ağaççık çalı var. Otsu bitkiler var. 130 kuş türü var. Bunların yarısı göçmen kuştur. Koruya belli zamanlarda gelirler, giderler. Ama bunları kuş gözlemcileri düzenli gözlemlerle saptamış durumdalar. İçinde sincaplar var. 31 adet kelebek türü var. Kertenkeleler, kirpiler, kaplumbağalar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Apartman dairesinde sıkışıp kalmış çocuklar, insanlar oraya geldiklerinde hatta karpuzu ağaçta yetişiyor zanneden çocuklar. Şimdi buraya gelip ağaçlara dokunuyorlar. Ağaçta sincap görüyorlar. Yürüyen kirpiyi, kaplumbağayı görüyorlar ve büyük bir coşku duyuyorlar. Aynı zamanda bilgi ediniyorlar. Şimdi burada çocuk parkı yapacağız diyenler işte bunları bilmiyor. Diyorlar ki Çocuk parti yapacağız. Çocuklar eğlenecek. Siz çocuk parti yapılmasına karşısınız. Ne kadar kötü insanlarsınız. Hayır, biz sizin yaptığınız kötülük diyoruz biz de. Çünkü çocukları bu doğallıktan koparıp oraya plastik ya da tahta her neyse oyuncaklar getirip çocukları her yerde bulabilecekleri oyuncaklara mahkum etmek yerine o doğallığı yaşamalarını sağlamamız lazım. Yani çocuk oraya geldiği zaman gerçekten coşku duyuyor. Atıyor kendini yerlere, bağırıyor, çağırıyor, koşuyor. Yani en güzel oyun aslında korunun bizzat kendisi ya da en güzel oyuncak korunun bizzat kendisi. Çünkü başka yerde bulamayacağı bir ortamı buluyor çocuk. Aslında çok nadir bir ortam, ekolojik evet, ortam var tabii, burada yani. Büyükler için bu kadar de az kalmış ki İstanbul'da. Yani bu kadar doğal, güzel bir ortamı sırf oy hesaplarıyla, ki biz buna da rant diyoruz. Çünkü o da siyasi bir ranttır sonuçta. Ben sevgili seçmenlerim, sizler için şunları şunları yaptım, yapıyorum, yapacağım diyerek böyle projeler geliştirmek de siyasi rantçılıktır. Başka bir şey değildir. Yani illa para kazanıyor olmak gerekmiyor. Kaldı ki mesela son projede, ona daha sonra değineceğim ama Üsküdar Belediyesi işte kapılara büfe koyacağından, bir takım yiyecek içecek şeyleri satacağından bahsediyor. İşte buna göre gene işin ticari yönü. Yani para alır almaz bilmiyorum ama yani sonuçta burada gene işin içine bir yerden para bulaşıyor. Evet, yani bu kadar üst düzeyden tescilli ve kayıtlı bir yer. Ama hep bir yapılaşma ya da proje baskısı olmuş ki bu projelerde oranın o doğal, çok özel ve nadir ortamını, işte meyve ağaçları da var, başka tür ağaçlar, kuşlardan söz ettiniz. Yani illa buraya bir şey yapmak gerekmiyor aslında. Gerekmiyor. Olduğu gibi kalsın. Ama hep böyle bir çaba var galiba. Sadece tabii olduğu gibi kalsın. Ama tabii ki temizlik ve bakım yapılsın istiyoruz. Yani size onu soracak. Derken, yani sizin evet, için burası bunlardan dolayı önemli. Tabii ama ki nasıl kullanılsın? Yani nasıl kullanılması sakıncalı ve siz nasıl tabii devam etsin, nasıl kullanılsın? Orası insanların nefes aldığı bir yer. Yani bu nefes almayı yeterli görmeyip illa bir takım süslemeler yapmaya gerek yok. Yani orada örneğin yoga pilates alanı yapalım deniyor. Yoga pilates zaten yapılıyor orada. Yani yoga yapanları günün herhangi bir saatinde görebilirsiniz. Ben geçen perşembe günü gittiğimde iki ayrı yerde iki ayrı kişi grup gördüm. Yoga yapıyorlardı. Bir tanesi iki kişi, öbürü dört beş kişi. Yani bunu yapmak için özel alana gerek yok. Yapılıyor işte. Sizin şeyde internette videolarınız var. Valide Bağ gönüllüleri işte şeyde koruda, hani niye burası olduğu gibi korunmalı diye anlatan böyle çeşitli videolar var. Orada bunlar çok güzel anlatılıyor. Yani burada her şeyi istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Tabii buraya ki illa ve de şey diyor, belediye belediyelerini yapsın ve buradaki çöpleri evet, toplasın. Evet, evet. Diyor mesela. Temizlesin, çöpleri deyince toplasın ve gerisine karışmasın. Aynen öyle. Temizlik deyince bunu spesifik olarak şöyle ifade ediyoruz. Çöpleri toplaması lazım belediyenin. Bu belediyenin asli görevi zaten. Belediye kanununun 14. maddesine göre zaten belediye çöpleri toplamak zorunda. Bu kadar. Yani bunun için bana niye tahsis edilmedi, hadi tahsis edilsin, yok protokol yapılsın, yok şu yapılsın, yok hiçbirisine gerek yok. Zaten belediyenin asli görevi çöpleri toplamaktır. Yani hiç başka bir şeye gerek yok. Ama çöpler özellikle toplanmıyor. Ondan sonra ikinci şey de ağaçların bakımı. Ağaçların bakıma ihtiyacı var. Bazıları budanacak, bazıları belki kesilecek. Kesildi zaten geçmişte. Kasım-Aralık aylarında içlerinde anıt ağaçların da olduğu bazı ağaçlar kesildi. Bu da hiç doğru bir davranış değil. Bizim tepkimize yol açtı. Aslında hastalıklı olmadıkça biz kuruyan ağaçların da bulunduğu yerde bırakılmalarını istiyoruz. Neden? Çünkü bu kuruyan ağaçların üzerinde üreyen bitkiler, kurtçuklar, böcekler, diğer başka böceklerin veyahut kuşların yemi oluyor. Onların gıdası haline geliyor. Özellikle ağaç kakanlar sadece kuru ağaçta yuva ekosistem yapıyor. Ekosistem kendi kendine hallediyor yani. Bu ekosistemin Bırakalım da kendi kendini Evet. devam ettirsin. Biz müdahale etmeyelim. Ha, insanlar için hayati tehlike yaratıyorsa, evet, kuruyan ağaç da oradan kaldırılabilir. Ama onun dışında kuruyan ağaçların da olduğu gibi kalmasını istiyoruz. Otların olduğu gibi kalmasını istiyoruz. Otlar bazılarının hoşuna gitmediği için, göz zevkini bozdukları için kesilmek istemiyor. Buna da yangın gerekçesini buldular şimdi. Büyük bir buluş. Yangın hiçbir zaman otlar çıkartmaz. Hayvanlar da çıkartmaz. Yangını insanlar çıkarıyor. Yani oraya ya sigara Evet. izmariti atıyorlar, ya kibrit atıyorlar, ya cam parçaları bırakıyorlar. Mangal? Mangala izin Ve veriliyor mu? tabii hayır, mangal yasak. Ama Yasak. gene de arada bir yapanlar oluyor. Maalesef yapanlar oluyor. Bunu biz senelerce dilekçelerle çok engellemeye çalıştık. Kısmen başarılı olduk ama bir ara işte Erzurumlular Pikniği diye bir şey vardı. Sonra öğrenildi ki vali yardımcılarından biri Erzurum'duymuş. Onun tayin olmasıyla Erzurumlar Pikniği sona erdi. Ama biz de bu arada yüzlerce yazışma yaptık engellemek için ve gittik uyardık çöpleri toplayın. Çünkü her pikniğin ardından çöp dağları olurdu koruda. Şimdi bu nispeten azaldı ama gene de insanlarımızda o bilinç maalesef yeteri kadar gelişmiş değil. Şimdi ne yapılmak isteniyor şeyde Validebağ Korusu'nda nedir son? Validebağ Korusu'nda son durum. Şimdi tabii şeyi yeteri kadar tarihi binaları isterseniz sonra o zaman anlatalım. Orada da bir sürü şeyler var korunması gereken, işte Osmanlı yadigarı binalar var. Şimdi burada yapılmak istenen en son, yani aradaki pek çok şeyi atlayıp bir sonu söyleyeyim isterseniz. En son 2020'nin Mart ayında Üsküdar Belediyesi'ne tahsis edilmesiyle korunun, dörtte üçünün, Üsküdar Belediyesi bir takım projeler açıkladı. Diyor ki orada 500'er aşk otopark yapacağım, yoga pilates alanı yapacağım, izci eğitim alanı yapacağım, sinema alanı yapacağım, festival alanı yapacağım, amfiteyatro yapacağım, gölet yapacağım. Yani yok yok. Yapacak da yapacak hep, yani. Hep yapacak. Biz de diyoruz ki bütün bunlara hiç gerek yok. Sadece çöpleri topla, ağaçların bakımını yap, gerisine karışma, üstüne vazife olmayan şeylere burnunu sokma. Bu kadar. Çünkü kendi görevini yapmayıp, kendi görevi olmayan şeyleri yapmaya kalkan bir belediye, koruya olsa olsa zarar verir, hiçbir yararı olmaz. Bunlara biz engel olmaya çalışıyoruz. Onun için çeşitli görüşmelerimiz oldu belediye başkanıyla. Belediye başkanının konuya yaklaşımının ne kadar gayri ciddi olduğu şuradan da belli. Ocak ayında gittiğimizde aydınlatma konusunda geri adım attı. Aydınlatma, pardon, demirse aydınlatmayı söylemiyordum. O çok önemli bir şey, olumsuz bir proje. Dedi ki aydınlatmayı tamam, madem öyle işte yaban hayatını sona erdirecekmiş, istemeyiz öyle bir şey, aydınlatmadan vazgeçiyorum dedi. Mayıs ayında gittik. Hayır, aydınlatmayı yapacağım diyor bu sefer. Sonra muhtarımızı çağırmış tekrar. Mayıs'ın 17'siydi galiba. O zaman muhtarımız gittiğinde bu sefer otoparktan vazgeçtim demiş. Şimdi bu böyle olmaz. Yani bir şey ya vardır ya yoktur. Ya yapacaksındır ya yapmayacaksındır. Bir yapacağım, bir yapmayacağım. Bu tamamen gayri ciddi bir yaklaşım. Zaten ama bunun mahallelinin belki ve sizin gönüllülerin, yani Validebağ gönüllülerinin ve mahallelinin bu konudaki itirazları herhalde sonuç veriyor. Yani tabii. Ne kadar mahallenin ne kadar bu sizi destekliyor mesela bu projelere? Arkamızda destekliyorlar. Tabii şu var, bizim de bunda biraz nasıl diyeyim yönlendirici etkimiz çok oldu. Çünkü 2014 yılında ilk olarak Üsküdar Belediyesi koru hakkında çılgın projeleri açıkladığında biz imza kampanyası başlatmıştık. 5 ay boyunca 180 binden fazla imza topladık. Bunları verdik belediyeye ve o çılgın projeleri hayata geçmedi. Sonra bu en son 2018'de gelindiğinde Çevre Şehircilik Bakanlığı, işte aradaki projeler de hep bunlar. 2018 yılına gelindiğinde Çevre Şehircilik Bakanlığı İBB'ye bir proje çizdirdi. Millet Bahçesi projesi ve bu proje koruma kurullarınca da onaylandı. Biz de bu onay kararlarına karşı dava açtık. Dava hala sürüyor. Ocak ayında bilirkişi geldi. 5 kişi konunun uzmanları, işte şehircilik planı, orman mühendisi, şehir plancısı, orman mühendisi, peyzaj mimarı gibi uzmanlar incelediler. 3 ay sonra rapor açıklandı Nisan ayında ve rapor bizim lehimize. Bilirkişiler de koruda millet bahçesi olamayacağını söylediler. Bu bizim için çok güzel bir gelişme. Şimdi bu millet bahçesi projesini yapamadılar aslında. O isim altında yapılmadı, yapılamadı. Fakat Üsküdar Belediyesi yeni bir proje yapmak, çizmek yerine bu projeyi adını rehabilitasyon projesi olarak değiştirerek yeniden bize yutturmaya kalkıyor. Ve diyor ki nerede koruma kurulu onayı dediğimiz zaman işte koruma kurulu onayı diyor bize millet bahçesi onaylarını gösteriyor. Ama biz de diyoruz ki o koruma şey için, millet bahçesi projesi için verilmiş bir koruma kurulu kararı. Sizin projeniz için değil. O her şeyden önce etik bir davranış değil. Yani başkasının çizdiği projeyi alıp ismini değiştirip içinden de ben bugün bunu yaparım deyip işte 2 ay sonra şunu yapmam deyip falan böyle gayri ciddi bir yaklaşımla böyle bir yönetim olmaz. Onun için de rahat bırakmıyorlar yani illa kesinlikle. İşte boş bir alan kalmasın. Boş diye düşünüyor ya. Orayı evet, boş diye bir arsa diye düşünüyor. Evet. Arsa olarak görüyorlar. Orası bir arsa. Ve yani arsa. Oradaki arsa. Ahaliden, sakinlerden de böyle bir talep yok muhtemelen. Yok, yani. Yok işte zaten konu orada. Dediğiniz gibi zaten kullanılıyor. Orası. 80 bin üzerinde imza toplamıştık. O tabii bir farkındalık yarattı, bir bilinç yükselmesi yarattı. İnsanlarda belki o kadar çok insan oranın o şekilde korunması gerektiğinin pek de farkında olmayabilirdi. 2014 yılından bahsediyorum. Sonra 2018'e gelindi Millet Bahçesi Projesi. 2020 yılında da bu rehabilitasyon adı altında gene Millet Bahçesi Projesi'nin tekrarı. Biz bunun üzerine imza kampanyamızı yeniledik, güncelledik. Yeni kelimeler, yeni cümlelerle hemen hemen aynı imza kampanyasını tekrar devreye soktuk ve şu anda da 25 bin civarında tekrar toplamış durumdayız. Yani toplam olarak biz 200 binin üzerinde imza topladık. İşte bu evet, 200 binin evet. üzerinde imza da tam sizin söylediğiniz şeye tekabül ediyor. Çevre sakinleri de 200 bin civarında imzayla bu projelere karşı olduklarını çok net bir şekilde belli etmiş durumdalar. Evet. Peki nasıl bir valide bağ korusu istendiğini de söylüyorsunuz aslında tabii, değil mi? Yani tabii. Olduğu gibi kalsın diyorsunuz. Biz galiba. Olduğu gibi kalsın diyoruz. En az müdahale. Ağaç bakımı yapılsın, çöpler toplansın. Güvenlik meselesi var. Güvenlik yani. Meselesi de var. Güvenlik tabii biraz o da şey bir konu, tehlikeli bir konu. Yani güvenlik deyince 2006 yılında yapılan protokolla Milli Eğitim Bakanlığı ve Üsküdar Belediyesi arasında korunun, bakım, onarım ve temizlik işleri ve güvenlik işleri 10 yıllığına Üsküdar Belediyesi'ne devredilmişti. Biz ona karşı dava açtık, protokolü iptal ettirdik. 5 yıl boyunca, 5 yıl yürürlükte kaldı protokol, Danıştayca iptal edilene kadar. 5 yıl boyunca güvenlikler vardı ama hiçbir şey yapılmadı güvenlik adına. Ve çöp de toplanmadı, tek bir kere çöp toplanmadı. Biz protokol değil, orada çöplerin toplanmasını, temizlik yapılmasını ve ağaçların bakımının yapılmasını istiyoruz. Koruma kullanma dengesinin gözetilmesini ve bunun bu dengenin korumadan yana olmasını istiyoruz. Çünkü korunmayan bir yerin kullanılması da uzun vadede mümkün olmayacaktır. Evet. Bu illa bir şeyler yapma arzusunda siz güzel bir hikaye anlatmıştınız. Kuş Gözlem Kulesi yapılmak evet, isteniyordu. Oysa kulesi. Diyorsunuz ki evet. Onu bir anlatabilir tabii, misiniz tabii. bitirmeden millet, önce? Tabii süre azaldı zannediyorum. Millet evet. Bahçesi projesi içinde Kuş Gözlem Kulesi vardı. Şimdi bunu aynen tekrarlamıyor Üsküdar Belediyesi ama yani eğer bırakırsak onu da hadi yapayım diyebilir. Çünkü günlük kararlarla şey yapılıyor. Kuş gözlemcilerini soruyoruz. Kuş Gözlem Kulesi'ne falan gerek yok. Kuş gözlemi yürüyerek ve elde dürbünle yapılır. Yani bir kuleye çıkıp tek bir noktadan gözlem yapılmaz dediler. Bu da bu kadar net. Evet yani araştırması da olmadan tek kişilerin tabii. verdiği kararlarla yürüyor. Aynen. Biz bu programda ancak bir giriş yapabildik Valide Bağ Korusu ve Gönüllülerin çalışmalarına. Ama evet, binalara falan bakamadık daha henüz ama. Oldukça etkili olmuş bir mücadele, öyle anlaşılıyor ve hani devam da ediyorsunuz. Bizler de yanınızdayız. Evet. İstanbullular da desteklemeli bunu. Validebağ.org değil mi? Evet. Siteniz validebağ.org. Güncellemeye ihtiyacı var ama öyle bir sitemiz var. Oradan da bilgi alınabilir. Evet. Çok teşekkür ederiz Arif Bey. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Kolay gelsin. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.